ันที่สายของคุณราเนตรครับนะชื่อนี้ก็ไม่คุ้นคุณผู้ฟังนะคุณราเนตรมีประสบการณ์ตรงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอหนึ่งในจังหวัดตากผ่านมา7ปีแล้วและตอนนี้คุณราเนตรอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับราเนตร ค่ะสวัสดีครับพี่ฟอง ราเนตรครับเราคุยกันก่อนเนาะนะครับชื่อนี้ไม่ได้ผ่านหูพี่เลยเราเป็นการคุยกันครั้งแรกป่ะครับ ใช่ครับครั้งแรกครับ ครั้งแรกเลย ชื่อราเนตร ฮะอ๋อพี่บองอ่านผิดเนาะอ่านว่าราเนตรนะไม่ใช่ราเนตรนะราเนตรนะอันนี้เป็นชื่อจริงหรือว่าเป็นชื่อเล่นนะครับ เป็นชื่อเล่นฮะพี่บอง ชื่อเล่นว่าราเนตรมันมีความหมายไหมอ่ะ เป็นชื่อที่แม่ตั้งให้ คุณแม่ตั้งให้ แปลว่าชายมันแปลว่าหิมะ อ๋อเหรอแปลว่าหิมะใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ตัวน้องโทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้ผมโทรจากพัทยาครับพี่ปอง พัทยานะแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร ตอนนี้อยู่กับที่บ้านครับตอนนี้นั่งอยู่คนเดียวครับ อ๋อเหรอคนอื่นเขาหลับไปหมดแล้วเน า ะ ใช่คร ับอ้าวนะฮะแล้วปกติน้องติดตามเดี๋ยวช่องผ่านช่องทางไหนครับ ก็ช่องทาง YouTube ด้วยครับฟังจากทาง YouTube อ๋อเหรอก็ฟังได้เสียงได้ยินเสียงด้วยแล้วก็ได้เห็นหน้าผู้จัดด้วยนะ ใช่ครับ เอาได้เลยครับอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันถือว่าเป็นเกียรตินะขอบคุณมากนะน้องลาเนตนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปให้พี่ของฟังหน่อย7ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดตากที่หอนี้ที่น้องไปเจอมาทางกลับหอที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงครับ ครับพี่ของก็ต้องย้อนกลับไปประมาณ 7-8 ปีเลยครับเรื่องนี้เนาะก็สมัยนั้นผมเรียนอยู่ประมาณสักช่วงปวช2นะครับพี่ของในวิทยาลัยที่หนึ่งของจังหวัดตากคือก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยครับผมเป็นคนที่จะเจอเรื่องพวกเนี้ยบ่อยมากพี่ของ ครับ คือจะเจอเรื่องพวกประมาณเนี้ยเยอะครับแล้วก็ช่วงนั้นที่แยกก็แยกออกมาจากอยู่หอครับเพราะว่าต้องทำกิจกรรมกับเพื่อนๆด้วยครับพอดีวันนั้นตอนเย็นเพื่อนก็ชวนกันออกไปทานข้าวข้างนอกครับไปกัน3คนก็จะมีผมมีเพื่อนผมแล้วก็แฟนเพื่อนเพื่อนผมจะชื่อแตงนะครับส่วนแฟนเพื่อนจะชื่อว่าเม่นนะครับในการเล่าเรื่องขออนุญาตใช้คำไม่สุภาพเป็นมึงกูด้วยนิดนึงนะครับจะได้เป็นอรรถรสในการฟังนะครับครับวันนั้นก็จะเป็นแบบฟิลที่เพื่อนชวนไปกินข้าวแต่วันนั้นผมรู้สึกว่ามันแปลกๆครับตัวเราไม่ค่อยอยากออกไปสักเท่าไหร่นะครับมันเหมือนเป็นลังไม่ค่อยดีคือวันนั้นต้องด้วยตรงกับวันพระด้วยนะครับก็คือก็ยังไม่ได้เอะใจอะไรคือผมก็รถไป2คันครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับ คร ับออกไปก็คือจังหวะที่ออกไปตอนแรกครับก็รถเพื่อนผมอ่ะยางรั่วในระหว่างทางนะครับคือไปรั่วตรงศาลพอดีสารสักการะเทพาของทางจังหวัดตากเลยครับอันนี้ก็ตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดอะไรแค่ความรู้สึกเราแบบเฮ้ยมันเฟลอยู่แล้วในระดับหนึ่งทำให้เรายิ่งไม่อยากไปละเรายังอยากกลับแต่ด้วยความที่ถ้ากลับไปหอเราหิวแน่ๆกลางคืนเราหิวแน่ครับผมก็เลยตกลงกันว่าเดี๋ยวเพื่อนพ่อบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเอารถผมไปแล้วรถเพื่อนนะครับไปปะยางพอไปปะยางทางร้านนะครับเขาแจ้งว่าให้เอารถเพื่อนจอดที่ร้านครับแล้วก็คราวนี้กลายเป็นว่าต้องเอารถผมไปคนเดียวละตอนกันไปสามคนครับใช่ก็ไปนั่งกินข้าวกันนะครับประมาณช่วงเวลาสักประมาณ 4-5 ทุ่ ม ช่วงนั้นก็คุยกันไปสักพักครับก็กำลังจะกลับหอละคือผมก็เลยอ่ะเฮ้ยงั้นเรากลับหอกันดีกว่ามันก็ดึกละทีนี้ครับทางที่จะกลับหอปุ๊บเพื่อนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวแต้งอ่ะไปเอาผ้าที่ซักไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปส่งเน็ตเสร็จแล้วพอไปส่งเน็ตเสร็จแต้งจะขอยืมรถกลับบ้านคือผมก็ให้เพื่อนยืมรถนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมให้เพื่อนยืมรถเนี่ยผมต้องกลับขับบ้านคนเดียวเพราะว่าเพื่อนก็จะไม่ขับมาส่งอยู่แล้วเพราะว่ารถเพื่อนยังรออยู่ครับก็เลยตกลงไปด้วยกันซ้อนสามก็คือเป็นเจ้าเม้นขับแต้งซ้อนแล้วก็ผมอยู่ท้ายสุดนะครับตัวผมเนี่ยจะถือตะกร้าผ้าเพื่อนด้วยครับมือนึงถือตะกร้าผ้ามือนึงเกาะแขนเพื่อนไว้อยู่นะครับคือระหว่างทางไปอะครับพี่ป๋องมันจะต้องผ่านโรงเรียนที่เป็นวัดคือถนนเส้นเนี้ยครับมันจะผ่านกลางระหว่างโรงเรียนกับวัดเลยครับถ้าเกิดเป็นคนจังหวัดตากจะรู้เลยว่าเป็นเส้นเนี้ยเป็นเส้นที่กลางคืนจะไม่ค่อยมีใครไปเลยครับผมคือตรงเนี้ยครับเพื่อนผมก็ขับไปคือเส เส้นทางนี้พอมันเปี่ยวด้วยความที่มันเปี่ยวแล้วก็สมัยก่อนนะครับพวกโจรพวกอะไรเงี้ยครับเยอะเหมือนกันครับคือระหว่างผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราขับกลับทางนี้ก็ได้นะเพราะว่าอย่างน้อยวันนี้เรามากัน3คนก็ขับไปคุยไปก็ได ้ ครับระหว่างขับไปสักพักนึงครับจุดผ่านมันก็คือตรงวัดคือไอ้เม่นนะครับเพื่อนผมเนี่ยแฟนเพื่อนผมเขาเห็นเป็นเงาดำๆครับยืนอยู่ตรงเมนเผาศพซึ่งเมนเผาศพจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ คือนะตอนนั้นนะครับเขายังไม่พูดอะไรกับพวกผมนะ ครับ คือระหว่างทางก็สนทนากัน3คนเนี่ยครับจากการสนทนาอยู่3คนเหลือแค่2คนครับที่ป๋องก ็ คือเหลือผมกับแตงส ่ วนเจ้าเม่นอ่ะเก่งนะครับคือตอนนั้นต้องขอบคุณเขามากเลยพี่ป๋องคือเขายังมีสติขับรถต่อให้ผมได ้ ครับเขาก็เงียบไม่พูดอะไรครับเขาก็ตรงไปเรื่อยคือพอขับไปพอมันเป็นจังหวะทางโค้งแล้วเป็นทางกว้างๆครับพี่ป๋องมันจะเป็นก่อหญ้าซึ่งตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเป็นคนตะวันตกเขาน่าจะทราบมันเป็นน่าจะเป็นป่าช้าเก่าหรือเปล่าใช่ครับแล้วมันไม่มีบ้านคนด้วยคือพอจังหวะที่มันเลี้ยวโค้งออกจากเส้นที่ผ่ากลางโรงเรียนนะครับ ผมเห็นเป็นเงาตรงกอหญ้าคือเงาที่ผมเห็นเป็นเงาดำนะครับซึ่งในความรู้สึกเราคือเราคิดว่าเป็นสุนัขเป็นหมาหรือเปล่าใช่ผมก็ไม่ได้คิดอะไร ค ือเพื่อนไอ้เม่นนะครับมันก็เห็นนะแต่ต่างคนต่างไม่พูดอะไรครับไอ้เม่นด้วยความที่มันช็อกจากตรงนั้นไปแล้วมันก็ยังเงียบอยู่คือผมก็ยังคุยกับเพื่อนผมอีก2คนสักพักมันความรู้สึกมันอึดอัดมากครับคืออยากจะให้พ้นแบบพ้นตรงนี้ไวๆเลยครับ คร ับ แล้วอยู่ๆรถมันช้าลงครับพี่ป๋องพอพ้นโค้งแล้วรถมันช้าลงและไอ้เงาที่ผมเห็นอยู่ครับม ัน ค่อยๆเคลื่อนตามพี่ป๋องคือมันเคลื่อนจากด้านข้างคือรถมอไซค์ครับพี่ป๋องเคลื่อนจากด้านข้างซ้ายมือ ครับ คือผมก็คิดว่าเอาละหมาแน่ๆคือในใจตอนแรกผมคิดว่าเป็นหมา ครับ ผมก็เตรียมยกขาจะหนีแล้วครับ แสดงว่าเดี๋ยวนะเงาที่ว่านี่มาต่ำถูกไหม ใช่ครับ เป็นเงาที่มาต่ำถูกไหม ใช่มันเป็นเงาที่คือตอนแรกผมคิดเป็นหมาค ือ ลักษณะมันเป็นเงาดำ ครับ ใช่ครับแล้วมันเป็นกอหญ้าคือหญ้ามันก็สูงประมาณหัวเข่าแค่นั้นนะครับที่บอกแต่ครับแล้วลมมันไม่ได้พัดนะครับคือลมมันนิ่งมากกว่านั้นค ือ ถ้ามันเป็นถุงดำหรืออะไรเง ี้ ยม ัน ก็จะต้องมีลมพัดมาถึงจะปลิวมาครับครับพอรถขับช้ามากคือเพื่อนผมไอ้คนขับไอ้เม่นนะครับมันพยายามบิดรถละคือตาผมอะมองเห็นมือมันที่กำลังกำแฮนด์นะครับมันบิดจนสุดแฮนด์รถนะครับแต่มันรถมันไม่ไปครับผมคือตอนนั้นก็ไอ้เม่นสภาพการตัวผมไอ้เม่นอะสั่นละครับ ครับ คือรถมันก็ยังช้าลงเท่านั้นแหละครับพี่ป๋องผมหันไปอีกทีด้านข้างผมนี่กี้แบบสุดเสียงเลยครับแล้วก็คือเงาดำๆนะครับมันพุ่งแล้วมันผ่านไปเลยอะพี่คือมันผ่านทะลุมาเลยครับ ทะลุอะไร คือทะลุตัวพวกผมอะครับเฉียวพวกผมไปเลยคือแบบถ้าเป็นหมาพี่บอกมันต้องเห่าค ือ ถ ้ ามันเห็นคนหรือมันเห็นอะไรมันต้องเห่าแล้วแต่เนี่ยคือมันผ่านแล้วคือเพื่อนผมคนกลางมันคือมันหลับตาแล้วคือผมกำมือผมกำเพื่อนแน่นแล้วอีกมือคือแบบถือตะกร้าคือในใจคือแบบรถมันช้าถึงขั้นกับผมใจผมวิ่งไปแล้วอ่ะพี่ป๋องรถยังไม่ไปเลยอ่ะครับคือแบบคือผมเลยบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยไอ้เม่นมึงบิดดิมึงไปหมดเลยมึงคือเพื่อนผมก็เลยตอบกลับมาครับว่ากูบิดสุดแล้วมันไม่ไปครับคือแบบคือตอนนั้นคือวินาทีนั้นมันช้ามากพี่ป๋องม ัน เป็นวินาทีที่ความรู้สึกมันช้าคือหลังจากนั้นนะครับพอมาคือเงานั้นน่ะมันตามหลังมาอยู่ครับคือพอพ้นมามันจะเป็นศาลเล็กๆเหมือนเป็นศาลที่เขาตั้งตรงสามแพ่งนะครับพี่ป๋อง ครับ คือผมหันไปเห็นพอดีจังหวะนั้นคือเอาวะมันคงยังน้อยผีคงช่วยคุยกับผีได้อะผมคิดอย่างเงี้ย ครับ ผมเลยบอกว่าช่วยคุ้มครองผมหน่อยเพราะว่าทางเนี้ยผมกลับหอ ครับ หอเนี้ยผมก็เพิ่งมาอยู่ผมนี้ไม่มีเจตนาร้ายอะไรเลยครับเท่านั้นครับพี่ป๋องรถจากที่มันช้าอยู่ช ้ าอยู่ความเร็วประมาณ10มันพุ่งแบบม ัน คนบิดคันเร่งแบบค ือ ถ้าเกิดไม่ผ่อนคันเร่งลงอะครับรถลงคูน้ำเลยครับพี่ป๋องคือมันฟู่แล้วมันพุ่ง คือ เพื่อนผมกำเบรกแล้วค่อยชะลอขับไป คือหลังจากนั้นพอกลับไปถึงหอครับคือต่างคนก็ต้องเฮ้ยมึงเห็นใช่ไหม เออ คือเพื่อนก็บอกว่าเห็นกูเห็นแต่คือไอ้เมนนะครับมันเห็นตั้งแต่ตรงเมนละ ตรงเมน ใช่ครับพี่ป๋องมันบอกมันเห็นตั้งแต่ตรงเมนละคือเขายืนเป็นเงาดำๆผู้ชายดำคือยืนอยู่ตรงนั้นอะยืนมองพวกเราครับคือแบบจังหวะมองจนสุดสายตาเขาเลยอะครับแต่พวกผมมันไม่เห็นเพราะผมก็ยังคุยกันอยู่ผมเลยถามว่าเอาแล้วเพื่อนผมอีกคนอะไอ้เพื่อนผมที่ชื่อแตงครับเขาเห็นไหมคือเพื่อนผมมันก็บอกว่าตรงเมนมันไม่เห็น ครับ แต่มันเห็นตรงที่เป็นเงา อ ตอนแรกอะมันคิดว่าเป็นใครเป็นโจรหรือเป็นอะไรสักอย่างที่ซุ่มอยู่เพราะมันไม่ได้เห็นเป็นลักษณะของหมาแต่มันเห็นเป็นตาคนเลยครับ เหรอเห็นเป็นตาเหรอ ค ือ มันเห็นเป็นคนเลยครับที่บอกและจังหวะที่มันพุ่งมาคือเพื่อนผมแบบบีบคือกี้คือเขาทำอะไรไม่ได้เลยถึงช็อกเลยครับคือทุกวันนี้ก็ยังแบบเล่าให้กันฟังก็ยังแบบขนลุกกันอยู่เลยครับ ขนลุกพี่ฟังตรงนี้ก็ขนลุกครับ คือแบบพอหลังจากนั้นมาคือพวกผมก็เพื่อนก็ไปส่งผมที่หอเสร็จพอคุยกันเสร็จปุ๊บคือเพื่อนไม่กล้ากลับเส้นทางนั้นอีกเลยครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับถนนมันจะต้องผ่านวัดตรงนี้แล้วผ่านป่าตรงนี้ไปเลยแต่เดี๋ยวนี้เหมือนมีเป็นทางโค้งเพื่อให้สลูไปเจอป่าช้าแล้วค่อยไปถึงแยกเลย เออเหรอ ใช่ครับก็คือไปถามผมก็เลยไปถามวันต่อมาก ็ ไปถามเพื่อนๆที่เขาเป็นคนจังหวัดเนี้ย ครับ เขาก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมเอ็งไปทางนี้กันคือมันกลางคืนอ่ะมันไม่มีรถคันไหนผ่านเลยนะเอ็งไม่สังเกตเหรอ ครับ ไม่มีรถสวนมาหาเอ็งเลยนะ ค ือเขาเจอกันเยอะมากเลยตรงเนี้ย ครับ คือหลังจากนั้นนะครับพี่ป๋องผมก็เวลาจะกลับหอคือยอมไปเส้นที่มันไกลกว่านี้ครับเพื่อที่จะกลับเลยครับ ครับ คือเรื่องมันก็จะประมาณนี้เพราะหลังจากนั้นก็ผมก็มาเรียนต่อเลย ครับโอ้โหเดี๋ยวนะขออนุญาตนะโอ้วันนี้มีแต่คนเล่าเรื่องทำผมขนลุกตั้งแต่คือผมมารับไม้สองนะไม้แรกเป็นพี่เก่งนะฮะก็ได้คุยกับคุณวินคุณแก้วคุณพี่เป้เนาะผมมารับไม้ต่อไม้สองตั้งแต่สจวดนะฮะตั้งแต่สนิมตั้งแต่ลาเนตพี่อ่านถูกใช่ไหมลาเนตนะนะฮะ ลาเนต ทำไมเป็นคนที่จำชื่อ ครับสอง ลาเนตนะฮะเนี่ยทั้งสามคนนะฮะทั้งลาเนตทั้งสนิมทั้งสจวดทำพี่ขนลุกทั้งที่ในห้องนี้ก็เปิดแอร์ก็ปกตินะแต่ตอนที่เราฟังเรื่องน้องๆเล่าแล้วผมอินมากๆอ่ะคือผมเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเรื่องต่างๆที่น้องๆเล่านะฮะเฮ้ยผมขนลุกจริงๆแล้วผมไม่ได้โกหกนะผมอยากจะให้กล้องเห็นว่าผมขนลุกแบบคือผมตื่นเต้นกับน้องๆกับประสบการณ์ที่เขาเล่าว่าฟังครับอย่างเนี้ยเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ก็สนุกตื่นเต้นมากๆคราวนี้มันมีคำถามฮะคำถามว่าที่บอกว่าเส้นนี้มีคนเจอเยอะคำว่าเจอเยอะของน้องเนี่ยหมายถึงว่าเจอในรูปแบบเดียวกันหรือเปล่า คือเส้นเนี้ยครับต้องบอกก่อนพี่ป๋องมันเป็นเส้นที่ไม่มีคนเขาชอบสัญจรคือสมัยก่อนนะครับถ้ารุ่นสมัยตอนที่พ่อแม่อะไรเงี้ยครับเขาไม่สัญจรเพราะว่ามันมีคนปล้นกันมีคนฆ่ากันอะไรเงี้ยครับบ่อยแถวนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นหนองน้ำเอาไว้ออกกำลังกายสมัยเนี้ยครับก็คือตอนนั้นคือกลางคืนมันจะมืดมากพี่ป๋องแล้วรถจะไม่สวนเลยแล้วสารจะมีพวกสารเก่าๆมีสารตั้งสามแห้งอะไรเงี้ยครับคือถ้าถังจังหวัดอะครับพี่ป๋องถ้าเกิดเกินสองทุ่มสามทุ่มคือรถจะไม่ค่อยวิ่งละ ครับ เขาก็จะเลี่ยงไปเส้นทางหลักมากกว่าซึ่งตรงเนี้ยมันไวต่อทางไปหอพงไง ครับคราวนี้ประวัติหมายถึงว่าประวัติของเส้นนี้สิ่งที่น้องเจอมาทั้งเราทั้งเพื่อนนะผู้ชายคนนี้เงาที่ว่านี้มันพอจะมีที่มาที่ไปไหมว่าเขาคือใครมาจากไหนทำไมถึงเวียนมาหรือว่ามาบรรจบให้เราได้เจอ น่าจะเป็นคือช่วงดวงมากกว่าครับพี่ป๋องเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คือผมกับเพื่อนอะ ครับ คือเคยมีคนทักกันวันนั้นเลยครับว่าดวงไม่ดีนะ ครับ คือช่วงนี้ดวงไม่ดีระวังจะเห็นจะอะไรอย่างเงี้ยนะ ครับ คือพวกผมไม่ได้เอะใจอะไรเลยเพราะว่า ช่วงนั้นคือเราไม่ค่อยได้คิดอะไรเรื่องพวกนี้มากครับพี่บ อ กแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ก็เลยชื่อเรื่องทางเนี้ยก็เลยเรื่องว่าอะไรในทางกับหอม แต่ฟังแบบนี้เชื่อไหมว่าฟังว่าผมรู้สึกว่าน้องๆ นะแก๊งนี้นะผมว่าเขาถูกบางอย่างนะพาให้ไปเจอนะสังเกตได้ว่าจากตอนจุดเริ่มต้นของเรื่องก็คือรถเสียสมมุติว่าถ้ารถไม่เสียสองคันเนี้ยมันจะต้องแบบว่าไม่ต้องนั่งซ้อนสามถูกไหมก็คันหนึ่งสองคันหนึ่งหนึ่งถูกไหมฮะสมมุติถ้ารถไม่เสียเหตุการณ์ผมว่าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพาให้เราได้มาเจอกับสิ่งที่น้องเล่าพี่ป๋องคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าอ่ะมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเสียปรากฏว่าอ่ะอีกคันหนึ่งก็ต้องซ้อนสามแล้วก็ต้องกลับมาเส้นทางนี้แล้วก็เจอสิ่งต่างๆที่น้องได้เล่าไปเลยอย่างเงี้ยเออนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งที่พี่หวังอยากรู้ก็คือไอ้เงาที่ตรงเมนอ่ะที่เพื่อเราคนขับอ่ะที่เห็นแต่เราสองคนไม่เห็นอ่ะกับไอ้เงาที่มันมาอยู่ตรงข้างมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยคิดว่าสองสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งเดียวกันไหม พวกผมคือผมคิดความรู้สึกผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันครับพี่ป๋องคือหลังจากวันนั้น อ ะคือเช้ามาครับด้วยความที่ผมก็ยังสงสัยว่าเป็นหมาหรือเป็นถุงดำหรือเป็นหรือเปล่าเนี่ยครับพี่ป๋องผมก็กลับไปดูกันแต่คือมันไม่มีขยะไม่มีถุงดำไม่มีแม้กระทั่งหมาเลยนะพี่ตอนนั้น อ ะคือเลยแบบเอาละก็เลยตัดสินใจว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าจะไปไหนก็ไปเส้นหลักดีกว่า อ้อมหน่อยแต่เพื่อความปลอดภัยเนาะเซฟนะครับเฮ้ยน่ากลัวคือน่ากลัวตั้งแต่ตอนที่น้องคนขับชื่ออะไรนะน้องอะไรนะ เจ้าเม่นครับ เจ้าเม่นเห็นน่ะแสดงว่าเจ้าเม่นต้องเห็นผู้ชายอยู่ตรงเมนจริงๆนะเออมันถึงมีอาการเกรงแบบนั้นน่ะ มันเกรงคือเขาต้องเห็นก่อนเราแล้วที่บอกว่าเขาบิดคันเร่งสุดก่อนที่เราจะพูดเดียว ครับและที่คันเร่งเราเร่งไม่ขึ้นนะจนปรากฏว่าผ่านสารไปแล้วคันเร่งมันใช้งานได้ตามปกตินะมันเป็นเพราะอะไรคิดว่ามีอะไรมาซ้อนเราไหมหรือว่ามีอะไรมาดึงรถไว้ไหมทำให้รถมันไม่สามารถจะวิ่งไปตามปกติได ้คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับพี่ป๋องเพราะว่ามันพอกลับถึงคออ่ะลองบิดรถมันปกติแล้วนะครับพี่ป๋องคือมันรถมันเป็นรถออโต้ครับคือบิดมันก็ดังปกติมันก็ไปได้ปกติเลยคือแต่ณวินาทีนั้นอ่ะคือแบบคนเดินนะครับพี่ป๋องยังไวกว่ารถที่พวกผมวิ่งกันอีกครับ โอ้โหแล้วยิ่งตอนที่น้องเล่าว่าเงาเนี้ยมันเหมือนกับฟึบผ่านน้องไปอ่ะโอ้โหพี่แบบขนลุกสู้เลยอ่ะ คือถ้าเป็นหมามันก็น่าตกใจอยู่แล้วครับพี่ป๋องคือแบบมันวิ่งฟึบเข้ามาเลยแล้วแบบ ใช่ใช่ใช ่แต่มันไม่ใช่หมาพี่ป๋องมันพีคตรงที่มันไม่ใช่หมาผมนี่แบบกรี๊ดแบบ คร ับ อ้ าวอย่างนี้ไ ปเออนะครับนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะเดี๋ยวพี่ลองถามอีกนิดนึงฮะคราวนี้ที่บอกว่ารถไปเสียตรงศาลตรงนั้นคือตรงไหนอ่ะที่บอกว่าทุกคนที่นั่นก็ต้องรู้ เป็นศาลหลักเป็นศาลเจ้าพ่อตักสิน อ๋อเหรอของทางจังหวัดตากใช่ไหมครับ ใช่ครับคือตรงอันนี้เขารถยางรั่วเสร็จก็เลยเพื่อนมันขับไปแล้วมันยางรั่วจังหวะยางรั่วตรงนั้นพอดีอาจจะถ้ามองอีกมุมมองนึงเขาอาจจะเตือนว่าไม่ต้องไปไหนก็ได้อะไรเง ี้ ยค ือ มันมีสองทางอะครับ เออจริงจริงจริง ไปนอนบ้านเพื่อนก็ได้เนี่ยครับ เป็นไปได้เป็นไปได้เลยเออนี่พี่เห็นด้วยนะครับและสำคัญเรื่องนี้ระหว่างคุยกันผมว่ามันได้บรรยากาศมากๆเลยคืออะไรรู้ไหมเสียงหมาเส ีย งหมามันเห่ามันอะไรคือกลายว่าผมไม่ได้เปิดซาวเลยนะแต่ว่าซาวธรรมชาติที่เป็นเสียงหมาจากทางฝั่งน้องนะสร้างบรรยากาศในการฟังเรื่องนี้มากๆเลยครับโอ้อ้าวมีประสบการณ์อื่นอีกไหมฮะ มีอีกครับเคยมีพีคหนักกว่านี้ได้ครับพี่ป๋อง เออจริงเปล่า ที่มาอยู่พัทยา เอาสิ อันนี้เจอตัวเป็นเต็มเลยพี่ป๋อง เหรออ้าวถ้างั้นเดี๋ยว เป็นกุมารบ้านข้างๆเลยครับ ครั้งหน้ามะครั้งหน้ามะเด ี๋ ยวพี่บอกพี่เก่งพี่ติ๊กไว้มาร์กไว้นิดนึงพี่จะเรียกชื่อน้องถูกไหมนะน้องลาเมด ใช่ฮะชื่อน่าจะไม่ซ้ำใคร ไม่ซ้ำใครเนาะขนาดพี่ป๋องยังพูดผิดพูดถูกเลยอ่ะลาเมด ชื่อเรื่องไว้ได้เลยครับ ได้เลยฮะชื่อเรื่องว่าอะไรครับพี่เก่งจดเลย อย่าบอกพ่อหนูนะ อย่าบอกพ่อหนูนะนี่น้องตั้งให้เลยนะอย่าบอกพ่อหนูนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พัทยานะ ครับผม นะถ้าครั้งหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้นะน้องลาเมดพี่อ่านถูกยัง ครับลาเนตถูกต้อง ลาเนตลาเนตลาเนตลาเนตลาเนตลาเนตลาเนตลาเนต คร ับ เอาโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันลาเนตนะครับขอบคุณมากกับประสบการณ์เรื่องนี้นะฮะตื่นเต้นสนุกมากๆเลยครับขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับดีครับสวัสดีครับ